这下来拿破三呀，来烟水 Tak z wesela wyjątkowej Karoliny. A Sebastiana Shiraza. Especial en la Gosho Ravira. Najnowsza propozycja. Bratki dla Saszy, Masia, Krisa, Martinesa, także dla konsoli, dla całej Oleśnicy, od Musica, Paul Van Dijk. We'll be right back. Le jeu remix. Na Kamila z okazji 21 urodzin. A przyjaciół z Bydgoszczy. Także Norberta. Specjalnie dla Kamila z okazji 21 urodzin od Norberta w Bydgoszczy. Szybciutko, jeszcze jeden przepiękny numer. Dajdo! Time. Jimchi. Wysyłam dla ciebie wszystkiego do szyna. Leja Gondry, Kariny, Oskiwy. We'll be right back. Asta tu dis la Music Tom Craft. A sponsorem na imprezy będzie Miller. Tani przy wejściu do biletu dla każdego po piwku. Także serdecznie zapraszam. Wyzwanie cyniarza. Także sorry dla przyjaciół z Gostynia, Borku, także okolic. Dla całego lecącego piętra. Od cyniarza. Także sowy! I w tym roku mega gwiazdy, między innymi właśnie oni, Armani and Ghost. W tym roku w tej konsoli, bądźcie z nami na bieżąco. Właśnie oni w tym roku z nami. Także. Sander van Dorn. Schon. jetzt endlich. Warte schon. Dann ist Abschlag aufs Huni. Morseton. tak specjalnie dla Leszka, z okazji urodzin, o dziewczyny i wszystkich znajomych. Zanie dla Leszka z okazji urodzin. O dziewczyny, o przyjaciół. I decided. specjalnie od Stefana dla przyjaciół, dla Poznania. Zalej dla Zuzi, Łysego, Gajora, Ali, Bajki, Rurej, Moniki, Koby, Jacego Milcza, od Welki Patryka. Specjalnie od Poraza z Irlandii. A przyjaciół z Twardogóry. A zwłaszcza Żelca, Marcina, Kazika i Kojuta. Tego Krynia, Wojtka, Faka, Jasi i reszty od Kosy z Twardogóry. La Volca, so can't you